แล้วตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกกายให้นิ่งฝึกใจให้นิ่งมันเป็นกิริยาของบุคคลผู้ไม่มีทุกข์ผู้มีทุกข์อยู่ในใจมากนั่งนิ่งๆอยู่ไม่ได้ต้องลุกลี้ลุกรนไปมากระสับกระส่ายนั่นกิริยาของบุคคลผู้มีความทุกข์ใจย่อมเป็นอย่างนั้นบัดนี้อุบายวิธีฝึกไม่ให้ทุกข์ใจก็คือบังคับตัวเองถ้าตนเองไม่บังคับตัวเองมันไม่ได้บังคับให้จิตนิ่งนิ่งให้กายนิ่งนิ่งมันเป็นบทบาทเบื้องต้นสำหรับที่จะทำให้ความทุกข์ทางจิตใจมันเบาบางลงในขั้นที่สองก็ได้แก่การใช้อุบายสอนจิตนี้ให้มันรู้เท่าสภาวะของร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงเพราะร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกับธรรมชาติอื่นๆภายนอกนอกร่างกายออกนี่ออกไปเช่นต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สาวาสิ่งต่างๆก็ดีมันเกิดมาแล้วมันก็แปรผันไปมันก็แตกดับไปร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยไม่ผิดกันพูดถึงสภาวะความเป็นจริงแล้วมันเหมือนกันต่างแต่บุญกรรมบาปกรรมตกแต่งให้มีลักษณะอาการต่างๆกันไปบ้างเท่านั้นเองดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นทำใจให้สงบให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจนได้บรรลุถึงมรรคผลธรรมวิเศษแล้วความคิดความเห็นของท่านเหล่านั้นไม่ผิดกันเลยอันเดียวกันตรงกันหมดเลยแต่ความเห็นที่ว่าบรรดาสังขารทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปและบรรดาสัพพธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีอัพยากตาธรรมก็ดีตลอดถึงอมตะธรรมตลอดถึงอมตะธรรมก็เป็นอนัตตาให้พึงสังเกตพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันสองในแรกนั้นหมายเอาสรรพสิ่งต่างๆที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดานี่หมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นคนสัตว์ต้นไม้ใบหญ้าเหล่านี้เป็นต้นเกิดขึ้นแล้วย่อมแปรปรวนแตกดับไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยที่ตกแต่งให้สรรพสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นมานี่มันก็ไม่เที่ยง มันหมดเป็นหมายความว่าเหตุปัจจัยนั่นนะไปแล้วมันหมดแล้วสิ่งที่มันแต่งขึ้นนั้นมันก็ทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายไปส่วนสภาวธรรมทั้งหลายอันนั้นมันเป็นของที่เรียกว่ามันมีอยู่อย่างนั้นคือมีอยู่ในจิตใจของคนและสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละคำว่าทำได้เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีหรืออัพยากตาธรรมไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ดีตลอดถึงมรรคผลนิพพานอันนี้พระองค์ตรัสว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาคือธรรมชาติของมันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดของสิ่งใดทั้งหมดมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นคือว่าพูดอย่างหนึ่งแล้วก็มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ที่จิตใจของคนเรานี่เองให้เข้าใจมีอยู่จิตใจดวงนี้แหละมีอยู่จิตใจดวงนี้ถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วบุญบาปก็ไม่มีตลอดถึงมรรคผลนิพพานก็ไม่มีให้พึงเข้าใจบุญก็ดีกุศลก็ดีมันก็จิตดวงนี้เป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นบาปก็ดีก็จิตดวงนี้เป็นผู้แต่งขึ้นเป็นผู้คิดขึ้นมาโดยอาศัยกิเลสเป็นมูลเหตุอาศัยความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลเหตุให้จิตสร้างบุญและบาปขึ้นมากิเลสบางอย่างมันก็ปรุงใจให้คิดไปทางบุญกุศลก็มีอยู่กิเลสบางอย่างปรุงใจให้คิดไปทางบาปก็มีแล้วกิเลสบางอย่างก็ปรุงใจให้คิดไปเรื่อยๆไปจะเป็นบุญก็ไม่ใช่เป็นบาปก็ไม่ใช่ก็ลองพากันสังเกตดูสังเกตพิจารณาดูจิตของตัวเองนั่นแหละเมื่อจิตสงบลงแล้วพิจารณามันก็รู้ได้ส่วนพระนิพพานนั้นนะเมื่อบุคคลละบาปหมดเสียแล้วสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นเต็มเปี่ยมเมื่อใดแล้วเมื่อมันเต็มแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ไปไหนมาไหนละอย่างนี้มันก็หมดทางที่จะต้องทำอะไรต่อไปอีกท่านก็กล่าวว่าพระนิพพานการทำบุญกุศลก็เพื่อกำจัดกิเลสออกจากจิตใจพูดตรงๆไม่ใช่ทำเพื่ออย่างอื่นใดเหมือนอย่างเรามีสบู่หรือมีผงซักฟอกมาไว้ไม่ใช่เอามาไว้คู่ของเรานั่นนะเอามาไว้เพื่อจะได้ซักพอกผ้าผ่อนที่สกปรกโสโครกต่างๆหรือเอามาไว้เพื่อชำระขัดถูผิวกายที่มันมีเหงื่อใครเกิดกลางอยู่ให้เหงื่อใครนั่นออกไปทำกายให้สะอาด ทำผ้าให้สะอาดอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเราสร้างบุญกุศลขึ้นมาก็เพื่อให้บุญกุศลนั่นมันกำจัดกิเลสออกไปจากจิตใจเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจไม่ใช่สร้างบุญกุศลเพื่ออย่างอื่นอันบุคคลอธิษฐานหรือปรารถนาให้บุญกุศลอำนวยผลให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้อันนี้นี่มันก็เป็นกิเลสส่วนหนึ่งเป็นตัณหาประเภทหนึ่งที่มันทำให้คนเราอยากได้อยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้ให้มีผู้สรรเสริญเยินยออยากมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหมู่นี้มันก็เป็นตัณหาประเภทหนึ่งเรียกว่าตัณหาฝ่ายดีเมื่ออยากได้ความสุขเหล่านี้ก็ต้องทำความดีไม่ใช่อยากได้แล้วอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้มาโดนบันดาลให้ได้อย่างโน้นอย่างนี้ด้วยการบวงสรวงบูชาด้วยหมูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆหมู่นั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะมาอำนวยความสุขให้ตามที่ตนต้องการอย่างนี้นะมันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้มนุษย์เรานะเข้าใจผิดเหลือเกินนะเข้าใจผิดไปแต่เบื้องต้นเลยทีเดียวบรรดาเทวดาอินพรหมทั้งหลายเพื่อนก็มีบุญของเพื่อนเพื่อนได้สร้างบุญกุศลได้เป็นมนุษย์ไปแล้วบัดนี้เมื่อเพื่อนละโลกนี้ไปแล้วก็ไปสวรรค์ไปพรหมโลกเพื่อนก็ไปเสวยผลบุญของเพื่อนอยู่สบายสบายอาหารเป็นอาหารทิพย์อันละเอียดประณีตกว่าอาหารมนุษย์หลายเท่าแล้วเรื่องอะไรเพื่อนจะมาชอบอาหารของมนุษย์อ่ะหยาบอ่ะนั่นน่ะอาหารมันหยาบของมนุษย์นะนี่มันเข้าใจผิดไปแต่เบื้องต้นเนี่ยมนุษย์เราดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรศึกษาให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งอย่างดังกล่าวมานี้อย่าได้หลงอย่าได้เมาเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาถ้าจะอุปมาให้เห็นในปัจจุบันนี้ก็เหมือนอย่างอาหารของคนอยู่ตามป่าตามดงหมู่นั้นนะบางคนว่าชอบกินดิบก็มีเอาหอยเอากุ้งเอาปลาตัวเล็กๆอะไรมาแล้วเอาน้ำมะนาวลงใส่เอาปลาร้าลงใส่เอาพริกเอาเกลืออะไรลงใส่คนเข้ากันแล้วก็กินกันไปอย่างนี้นะก็มีนะนั่นเลยถือว่าอร่อยดีพอแต่แล้วเอาไปให้คนผู้ที่เพื่อนรู้ว่าอาหารเช่นนี้มันให้โทษรับประทานไม่ได้เพื่อนก็ไม่รับประทานนะนั่นเลยให้คุณนำคุณนางผู้ดีผู้ดีผู้ได้อยู่ดีกินดีผู้มีความรู้ดีในเรื่องอาหารแล้วอย่างนี้เพื่อนไม่เอาแล้วเพื่อนไม่รับประทานเลยอย่างนี้เราก็เห็นกันได้อยู่ชัดในปัจจุบันนี้ลองคิดดูให้ดีดังนั้นพวกเทวดาอินพรหมนะเพื่อนเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่แล้วแล้วเพื่อนจะมาพัวพันอยู่กับมนุษย์นี่ทำไมล่ะนั่นนี่แล้วจะมาคอยรับ บวงสรวงสังเวยของมนุษย์อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างที่อุปมามาแล้วนั่นแหละให้พากันคิดดูให้ดีแม้แต่ภูมิชั้นต่ำพวกลุกขะเทวดาภูมิเทวดาเหล่านี้เพื่อนก็มีบุญของเพื่อนนะเพื่อนก็มีบุญกุศลเป็นเครื่องเป็นอาหารบุญกุศลนิรมิตอาหารของเพื่อนให้รับประทานเหมือนกันเป็นอย่างนั้นดังนั้นขอให้ปัญญาชนทั้งหลายให้ต้องพิจารณาเหตุผลในเรื่องนี้ให้ดีไม่ควรที่จะไปถือตามมงคลตื่นข่าวหรือถือตามประเพณีที่ได้ทำกันสืบๆมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายต่างๆหมู่นั้นนะการสะดอกเคาะผูกดวงต่างๆหมู่นี้ไม่ใช่แล้ววิจารณาโดยเหตุผลแล้วร่างกายสังขารหรือธาตุสี่ขันธ์ห้านี่นะมันเป็นอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมที่คนเราทำเอามาแต่ชาติก่อนไม่ใช่ว่าอะไรมาตกแต่งให้พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วมันเป็นอย่างนั้นก็เมื่อบุญกรรมบาปกรรมที่แต่ละบุคคลกระทำมาแต่ก่อนนู่นมันติดตามมาตกแต่งชีวิตอันนี้ให้แล้วมันก็ตามมารักษาด้วยนี่อย่างเราจะเห็นได้อ้าวพูดถึงแง่บาปบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วรักษายังไงก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นนี่นะเราเห็นได้ชัดๆแล้วผลของบาปกรรมแล้วจะไปโทษสิ่งอื่นว่ามาทำให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นโรคเป็นภัยไม่รู้จักหายพูดง่ายๆว่าคนสำคัญผิดคิดก็ผีมันมาทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยรักษายังไงก็ไม่หายเพราะผีมันไม่ยอมให้หายคุณว่าเพราะมันอยากกินเป็ดกินไก่อยากกินวัวกินควายบ่อยากกินเหล้าอะไรพวกนี้นะไอ้พวกหมอดูหมอเดามันก็ว่ากันไปไอ้ผู้ไปดูนั่นก็เชื่อมอดูแล้วก็ไปทำตามหมู่นี้นะเมื่อเข้าใจผิดทางนั้นเลยมันผิดมาตั้งแต่ศาสนาพราหมณ์นู่นพวกพราหมณ์เขาถือสอนกันมาอย่างนั้นแล้วคนที่ไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่ปัญญาก็เชื่อตามกันมาอย่างนี้แหละดังนั้นชาวพุทธทั้งหลายควรจะมีเหตุผลเชื่ออะไรก็จะไปเชื่อตามๆกันไปโดยเข้าใจว่าผู้พูดนั้นน่าเชื่อได้เพราะเขาได้เรียนมาจริงอยู่วิชาบางอย่างนะมันเป็นติระฉานวิชาก็มีเรียกว่าเป็นวิชาขั้นต่ำพูดง่ายๆไม่เป็นทางพ้นทุกข์เราต้องรู้วิชาในโลกอันนี้นะวิชาบางอย่างนั้นมันเป็นสุวิชาเป็นความรู้ดีเป็นทางพ้นทุกข์เช่นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรารู้จักว่า เหตุให้คนเราเป็นทุกข์อยู่ในโลกสงสารอันนี้อะไรอ่ะพระองค์ก็ลงใส่ตัณหาเลยแล้วก็ยังมีอวิชชาประกอบด้วยอีกกิเลสอันที่เป็นตัวสำคัญนะที่ทำให้คนเราทำความชั่วใส่ตัวไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เกิดร้อนแล้วกรรมอันนั้นแหละติดสอยห้อยตามอำนวยผลให้คนเราเป็นทุกข์ในภพในชาติที่เกิดนั่นนั่นไม่ใช่ข้อเข็นเอ็นต้องไม่ใช่ข้อดีข้อร้ายอะไรมันมาทำให้คนถึงความวิบัติอย่างนั้นนะข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วจึงได้ทรงแสดงไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธนะมันต้องเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วจึงได้รู้จากบาปบุญคุณโทษตลอดถึงมรรคผลนิพพานได้โดยแจ่มแจ้งถ้าพระองค์ไม่ละกิเลสให้หมดสิ้นไปพระองค์จะไม่รู้ได้เลยไม่รู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษตลอดถึงมรรคผลนิพพานอะไรก็รู้ไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันเป็นเหมือนกับฝ้าบังตากิเลสมันทำให้ใจมัวหมองเมื่อใจมัวหมองแล้วมันก็ไม่รู้เลยเหมือนอย่างคนมีฝ้าบังตาอย่างนี้นะตามันก็มัวเห็นอะไรก็ไม่ชัดเลยเป็นอย่างนั้นน่ะอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสร้างบุญบารมีมาทรงสร้างบารมีสิบประการมาในสงสารพรรณนานับชาติไม่ถ้วนกลัวว่าบุญบารมีนั่นจะเต็มบริบูรณ์เมื่อบุญบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วมันก็บันดาลให้จิตใจนี่เบื่อความเป็นอยู่ในโลกนี้เหมือนอย่างที่พุทธประวัติเราก็รู้กันอยู่แล้วเหตุที่พระองค์สละราชสมบัติออกบวชก็เพราะเบื่อความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้มันเป็นทุกข์อยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดขึ้นชื่อว่าความเกิดมาชาติใดก็เป็นทุกข์ชาตินั้นเพราะเกิดมาแล้วมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความชำรุดทรุดโทรมไปที่เราเรียกกันว่าความชราความแก่แล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนอย่างนี้บางคนน่ะยังหนุ่มยังแน่นอยู่มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็มีแต่บางคนก็ไม่มีตอนยังหนุ่มไปมีเอาตอนวัยกลางคนบ้างหรือวัยแก่ถึงมีโรคภัยมาเบียดเบียนมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอันหมู่นี้ก็ดีนะขึ้นอยู่กับบุญและบาปอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราจะไปโทษผีสางคลางแดงอะไรไปโทษเคาะเข็นเอ็นต้องซึ่งมองไม่เห็นตัวเลยไม่เห็นเหตุผลเลยว่ามันมายังไงเคาะเข็นเอ็นต้องอันส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พอมองเห็นได้อะมันเกิดจากกรรมดีกรรมชั่วที่คนเราทำนี่นะอันนี้เนี่ยมันชัดเจนนะไม่ต้องไปถามใครแล้วมันก็เข้าใจได้ก็เช่นอย่างว่าสัตว์ทั้งหลายนะไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าดิรัจฉานเนี่ยมันรักชีวิตของตนทั้งนั้นเลยใครก็ไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนใครแต่เมื่อมนุษย์เราเนี่ยไปจับสัตว์มาฆ่าลงไอ้นี่นะมันก็อะไรในชีวิตของมันสัตว์เนี่ย แต่มันมีอำนาจน้อยมันสู้มนุษย์ไม่ได้มันก็ยอมตายตายไปทั้งที่มีความอะไรในชีวิตอยู่นั่นแหละสัตว์บางชนิดมันอาจผูกอาฆาตมนุษย์ก็ได้อย่างนี้แล้วเมื่อตนไปเบียดเบียนสัตว์ลงไปอย่างนี้นะแล้วจะไม่ให้กรรมนั้นมันตามสนองเกิดมาแล้วจะไม่ให้มันเจ็บป่วยไข้มันให้ไม่ให้อายุสั้นพลันตายง่ายอย่างนี้มันจะได้ยังไงอ่ะตนเองทำใส่ตัวเองดังนั้นแต่ลัทธิอื่นบางลัทธิเขากล่าวว่าไอ้สัตว์เดรัจฉานนี่มันลำบากเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์ยากลำบากแล้วก็มีอำนาจน้อยทำให้มนุษย์นั้นจับมาฆ่าเป็นอาหารดังนั้นจึงทำพิธีส่งวิญญาณของมันให้ไปสู่สวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้านู่นอย่างนี้นะอุบายของเขาอุบายกินเนื้อสัตว์จับสัตว์มาฆ่าแล้วก็สวดอ้อนวอนให้จิตวิญญาณของสัตว์นั้นไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์นะอย่างนี้อันความเห็นของมนุษย์เรานะสารพัดแต่จะเห็นไปแล้วไม่คำนึงถึงสัตว์ที่ถูกฆ่านั้นมันยอมหรือมันยอมให้มนุษย์ฆ่าหรือไม่เพ่งเล็งดูจิตใจของมันบ้างนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดนะยอมให้มนุษย์ฆ่าแต่มันสู้อำนาจของมนุษย์ไม่ได้เฉยมันจึงยอมตายเมื่อเป็นเช่นนี้นะมันจะไม่เป็นกรรมเป็นเวรยังไงเล่าอันนี้ไปทำให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นทุกข์ล่ะแล้วทุกข์นั้นจะไม่ตามมาสนองตนมันไม่มีมันไม่มีเลยท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างปลาค้อนใส่ฝาผนังเมื่อฝาผนังมันแข็งแรงอ่ะมันไม่ทะลุค้อนนั้นมันก็กระเด็นมาถูกตัวเองนั่นแหละได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาแล้วก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อตนไปทำให้คนอื่นและสัตว์อื่นเป็นทุกข์แล้วกรรมนั้นมันก็ตามมาสนองตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเช่นเดียวกันเราจะไปสมมุติเอาเองว่าไม่หรอกไปฆ่าไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ล้มให้ตายแล้วไอ้กิริยาอาการที่ทำเช่นนั้นมันไม่กลับมาสนองให้ผู้ทำเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่อย่างใดว่าเอาแบบนั้นนะมันคนเรามันเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างไรก็ไม่คำนึงว่าแต่ตัวนั้นได้กินเนื้อของมันสบายสบายเลี้ยงชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วเป็นพอแล้วนี่แหละคนเรามันเอาเปรียบบุคคลอื่นสัตว์อื่นเห็นแก่ตัวอันที่มันไปตายแล้วไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่บนนั้นมันก็ล้วนแต่คนเห็นแก่ตัวรู้อำนาจแก่ตัณหาขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมไม่มีความเอ็นดูสงสารกันและกันเลยไม่ปรารถนาให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเลยในใจของผู้นั้นนะแล้วอย่างนี้นะจะไม่ให้เป็นกรรมเป็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์มันก็ไม่สมเหตุสมผลแล้วถ้าบุรุษปฏิเสธอย่างว่านั้นนะนี่แหละคำสอนพระพุทธเจ้านะมีเหตุมีผลให้พิสูจน์ได้เต็มที่เลยเราจะไปเชื่อตามกันไปเฉยๆโดยไม่ได้พิสูจน์เหตุผลอะไรอย่างนี้นั่นชื่อว่าไม่ใช่ปัญญาชนนะไม่ใช่บุคคลที่มีปัญญา คนมีปัญญาเขาต้องพิสูจน์เหตุผลนะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลอยู่ในตัวหมดเลยเมื่อเหตุผลนั้นปรากฏแจ่มแจ้งในใจแล้วเช่นนี้มันก็ดังนั้นนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงมองเห็นได้ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองจริงๆเห็นแจ้งประจักษ์เรื่องบาปบุญคุณโทษจริงๆนี่ถ้าเราไม่พิจารณาเหตุผลดังกล่าวมานี้เราก็จะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริงนั่นแหละก็จะไม่เคารพนับถือบูชาท่านผู้ที่เคารพนับถือบูชาพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจจริงจังนั้นย่อมเป็นผู้ละบาปกรรมความชั่วเสียได้และเป็นผู้ตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลความดีให้มากขึ้นโดยลำดับได้ไม่ท้อไม่ถอยนี่เพราะเหตุว่าเมื่อมาพิจารณาดูประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็มาพิจารณาตัวเองบัดนี้ก็รู้ว่าตัวเองยังมีกิเลสอยู่ยังละกิเลสไม่หมดใครมาพูดกระทบกระทั่งยั่วยวนชวนให้โกรธก็โกรธอยู่อย่างนี้นะพิสูจน์ตัวเองได้เลยอ้าวใครมาแสดงมายาสาไถให้ตนรักใครก็เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาอยู่นี่แล้วอันผู้หลงผู้เมาเนี่ยถือว่าความรักก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเมื่อมันถือว่าความรักเป็นธรรมดาเนี่ยมันจึงสะสมความรักให้หนาแน่นขึ้นในใจจนว่าความประพฤติไปในทางแห่งความรักอันนั้นเป็นบาปเป็นโทษขึ้นมาได้เพราะมันรักเกินขอบเขตถ้ารักโดยความเป็นธรรมอย่างนี้มันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปเป็นโทษมันเป็นเพียงให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกเท่านั้นแต่บุคคลผู้รักดีถ้าเช่นอย่างว่าชายหนุ่มหญิงสาวรักกันแล้วก็ยินยอมแต่งงานกันเมื่อแต่งงานกันแล้วก็ชักชวนกันละความชั่วทำความดีไปเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้นะถ้าเช่นนี้ความรักอันนี้มันก็ไม่มีพิษมีภัยอย่างร้ายแรงไม่นำบุคคลไปสู่นรกอบายภูมิเป็นอย่างนั้นเพียงแต่นำให้เกิดแก่เจ็บตายแต่บุคคลมีบุญกุศลแล้วถึงเกิดก็เกิดดีมีความสุขในภพในชาติที่เกิดนั้นอย่างนี้โกงกันข้ามบุคคลอาศัยความรักอันประกอบไปด้วยอวิชชาโมหะไม่รู้ความรักบางอย่างนั้นพาให้ไปทำบาปพาให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนพวกนี้นะความรักดังกล่าวมานี่นะมันเป็นบาปอกุศลมันนำไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเป็นอย่างนั้นความรักอันนี้มันต้องแบ่งออกเป็นสองประเภทหรือสามก็ได้ถ้าผู้รักตนจริงๆเนี่ยมองเห็นว่า การที่ปล่อยจิตให้ไปผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั้นมันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์นานาประการบุคคลจะได้ทำบาปทำกรรมนำตนไปสู่นรกอบายภูมิก็เพราะความรักนี่แหละเป็นมูลเหตุเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องพัวพันไปฝึกจิตใจของตนให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในให้มันสงบระงับลงไม่ปล่อยจิตให้คิดพุ่งซ่านไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอย่างนี้อันนี้ก็จะทำให้บุคคลห่างไกลจากความทุกข์นานาประการไปได้เมื่อพ้นจากความทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นแล้ววันนี้ก็ต่อไปก็พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายอันยืดยาวนานต่อไปหมายความว่าผู้ใดละความรักความใคร่ความโกรธเหล่านี้ออกจากจิตใจไปเท่าไหร่ชีวิตก็ใกล้ต่อพระนิพพานก็ไปเท่านั้นแล้วทำความเกิดแก่เจ็บตายให้สั้นเข้าสั้นเข้าโดยลำดับมันเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจแต่บางคนก็ชอบความเกิดหากได้เกิดมาได้ตระกูลสูงได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินทองมากมายสนุกใจสนุกใจสิ่งสนุกอำนวยสิ่งอำนวยความสุขความสบายให้มีมากมายก็ไปติดความสุขอันนั้นแล้วก็ไม่อยากพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแล้ววันนี้นะนี่มันมีขั้นตอนอยู่เนี่ยจิตใจมันหลงนี่นะเมื่อมันละส่วนหยาบอันพาไปสู่นรกอบายภูมินั้นได้มาแล้วมันก็มาติดอยู่ในความสุขอันบุญกุศลแต่งให้ชั่วคราวนี่มันเป็นอย่างนั้นตนทำบุญมาแต่ก่อนบุญกุศลนั้นตามมาอำนวยผลให้เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญด้วยความสุขกายสบายใจเมื่อตนได้รับความสุขอย่างนี้แล้วก็ติดสุขอนันต์บัดนี้นะหาได้ใช้ปัญญาพิจารณาความสุขเหล่านั้นไม่งมงายเสวยความสุขอนันต์ไปเหมือนอย่างโบราณว่าไว้ว่าทำอะไรอย่างงมงายเหมือนหมีกินผึ้งมันอันตรายหมีกินผึ้งมันอร่อยนะกินน้ำผึ้งแล้วเข้าไปก็อร่อยก็หลับตาพิมกินอยู่อันนายพานไปเห็นเข้าไม่เห็นนายพานเลยเขาก็ยิงเอาเขาก็ทำลายเอาหัวอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเราเสวยความสุขอันเกิดแต่บุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนแล้วอย่างนี้เป็นผู้ติดความสุขเหล่านั้นไม่ลืมหูลืมตาไม่ได้คิดว่าความสุขเหล่านั้นจะเที่ยงยั่งยืนหรือไม่ไม่ได้คิดเลยมันก็เหมือนกับหมีกินผึ้งนั่นเองไงถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็ย่อมพิจารณาเห็นว่าความสุขในโลกความสุขในการมีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยต่างๆพวกนี้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองพอมันหมดเหตุปัจจัยที่อำนวยความสุขนั้นให้แล้วมันความสุขนั้นก็หายไปเท่านั้นเองเหมือนอย่างสุขเกิดจากมีเงินมีทองใช้จ่ายมากๆนี้นะ ถ้าเงินหมดแล้วความสุขนั้นก็หมดไปเมื่อได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ให้เป็นเจ้าเป็นนายต่างๆนานาอย่างนี้พอเกษียณอายุราชการแล้วไอ้ยศถาบรรดาศักดิ์นั้นไม่มีความหมายเลยไม่มีอำนาจอะไรเลยแบบนี้นั่นแหละก็หมดไปแต่ยังก็ยังมีคนเรียกอยู่หรอกแต่เรียกเฉยๆแต่ไม่มีอำนาจเหมือนแต่ก่อนแล้วไอ้ความเป็นผู้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแบบนี้ก็เหมือนกันนะแล้วจะไปได้นานเท่าไหร่เมื่อพิจารณาดูก็รู้ได้อยู่ไปอยู่ไปไม่ใช่โรคภัยอย่างอื่นมาเบียดเบียนก็โรคชรานี่ความชำรุดทรุดโทรมของร่างกายเนี่ยมันต้องมีเมื่ออยู่ไปนานไปนั่นเองตาก็มัวหูก็อื้อฟันก็โยกคลอนลอนไปนี่ผมก็งอกเคยดำมาแต่ก่อนก็งอกไปนี่แต่ก่อนก็มีกำลังวังชาเต้นสามศอกออกซ้ำว่ากินได้นอนหลับสบายดีคันเมื่อความชรามันเข้าครอบงำแล้วกินก็ไม่ได้เต็มที่แล้วนอนก็ไม่หลับเต็มที่อย่างนี้ร่างกายก็อ่อนเพลียเดินเหินไปมาทางไหนก็คอยแต่จะล้มอยู่อย่างนั้นอันหมู่นี้เนี่ยมันถึงว่าโรคภัยอย่างอื่นไม่เบียดเบียนโรคชรามันก็บีบคั้นอยู่แล้วทำไมจึงไปลืมโรคชราเสียไอ้บุคคลที่ไม่มีโรคภัยอย่างอื่นเบียดเบียนก็ถือว่าตนนั้นสบายแล้วก็เพลินก็เมาอย่าว่าแต่คนวัยหนุ่มวัยกลางเลยวัยแก่ก็เหมือนกันนะถ้าหลงถ้าเมาแล้วไม่ภาวนาแล้วเมื่อโรคภัยไม่เบียดเบียนร่างกายแล้วก็ถือว่าตนสุขสบายแล้วก็ไม่คิดที่จะฝึกตนอบรมตนไม่คิดที่จะละกิเลสอันมีอยู่ในใจให้มันน้อยเบาบางให้มันหมดไปสิ้นไปเลยไปถือมั่นแต่ว่าร่างกายของตนแข็งแรงนะกินก็ได้นอนก็หลับอย่างนี้แล้วก็ไปเพลินอยู่ตั้งแต่ลาภยศไปเพลินอยู่ในสังคมอันประกอบไปด้วยมหรสพคบเงินต่างๆนั้นนาดีดสีตีเป่าร้องรำทำเพลงหรือมีแท่งก่อนเล่นการพนันของผู้ดีทั้งหลายหมดนั่นแหละเปลี่ยนการพนันแล้วมันจะประเภทผู้ดีหรือผู้ร้ายทั้งนั้นมันก็เป็นปากทางความฉิบหายเหมือนกันหมดเลยหรือมีฉะนั้นก็ไปเล่นการเมืองคนบางคนอายุมากแล้ว60ขึ้นไปแล้วก็ยังไปเล่นการเมืองอยู่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปเสียเปล่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับไม่ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่สนใจเรื่องรักษาศีลปฏิบัติธรรมอะไรเลยบางคนชอบนักการเมืองโดยหาได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าเล่นการเมืองไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยแต่ความมุ่งหมายอันผู้เล่นการเมืองนะก็ว่าเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดีให้มีความสุขอย่างนั้นไม่คิดช่วยตัวเองนี่เรียกว่ามันเป็นในค ความรู้ในขั้นต่ำความรู้ที่เป็นเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่หนีออกจากโลกนี้หมายความว่าอย่างนั้นชิงอยู่มีความคิดเห็นว่าอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้อยู่ดีกินดีให้มีความสุขอย่าให้เบียดเบียนกันและกันแล้วอย่างนี้ผู้ใดไปกำบังเหียนการเมืองเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นว่าที่จะทำให้คนเป็นสุขทั่วหน้ากันได้ไม่มีโจรขโมยก็เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นั่นนี่แล้วจะว่าไงแบบนี้นั่นเนี่ยอันนั้นหมายความว่าคนผู้เช่นนั้นน่ะมันหลงมันเมาหลงเมาในลาภเมาในยศเมาสรรเสริญเดินยอต่างๆเห็นเขายกย่องว่าตนเฉลียวฉลาดกิจบ้านการเมืองอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็ได้เงินน้ำเงินเดือนมากมายนี่ก็หลงแล้วบัดนี้นะก็หลงติดความสุขชั่วคราวอยู่งั้นเนี่ยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นคนเลวนะเป็นคนดีระดับหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยพูดถึงความดีแล้วมันมีหลายระดับอยู่เหมือนกันเนี่ยดีอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเรียกว่าสอนให้คนนั้นเห็นโทษแห่งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่สำหรับผู้ที่อันเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วเหตุที่ตนได้มาเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกนี่ก็เพราะตัณหาความอยากนี่แหละเป็นมูลเหตุอย่างนี้นะก็มาเพียรพยายามละตัณหานี่ให้มันน้อยเบาบางเข้าไปเช่นอย่างว่าเพียรทำบุญทำทานสละของรักของชอบใจออกไปเท่าที่จะสละออกไปได้อันนี้มันก็เป็นอุบายทำให้ตัณหาความอยากความยึดมั่นถือมั่นในเงินทองเข้าของอะไรในโลกนี้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่การปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้านะทำให้กิเลสเบาบางอย่างนี้ไอ้ผู้ที่ไปพัวพันหลงละเมออยู่ในลาภในยศไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญทำทานนานๆปีหนึ่งจึงได้ทำบุญครั้งหนึ่งอย่างนี้มันบุญมันก็ไม่มากนะมันน้อยเป็นแบบนั้นนะถ้าได้ทำบ่อยๆบุญมันก็จึงมากขึ้นเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ที่สมทานมั่นในศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะผู้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั้นจะไปโกรธอยู่มากๆแล้วไม่ได้เลยถ้าโกรธมากๆนั้นหน่อยหนึ่งก็ทำลายศีลแล้วศีลก็ขาดจะไปผูกโกรธผูกพยาบาทผู้อื่นอยู่งี้นะมันจะไปรักษาศีลได้ยังไงอ่ะไม่ได้แล้วดังนั้นผู้ที่เห็นโทษแห่งความโกรธว่ามันพาให้ทำบาปทำกรรมตายแล้วไปตกนรกอย่างนี้ก็สมทานมั่นในศีลเข้าไปเลยเอาละเราจะเอาศีลนี่แหละเป็นที่พึ่งมอบกายถวายชีวิตอยู่กับศีลนี่แหละทำอะไรพูดอะไรถ้ามันขัดต่อศีลแล้วเราจะไม่ทำเราจะไม่พูดตายเป็นตายเลยอย่างนี้นะแล้วภายในจิตใจนั้นเราก็จะไม่โกรธใครเราจะเจริญเมตตากรุณาให้แก่กล้าขึ้นไปให้อภัยแก่บุคคลผู้ผิดผู้มาล่วงเกินตนยังไงตนก็ไม่โกรธไม่ผูกโกรธไว้ให้อภัยมันไปเลย โดยนึกคิดว่าจะมีกรรมมีเวรแก่กันและกันเลยให้เลิกแล้วกันไปถ้าผู้ใดมาบำเพ็ญจิตตภาวนาอย่างว่านี่เข้าไปบ่อยๆแล้วความโกรธมันก็เบาบางลงนี่นะเมื่อความโกรธเบาบางลงไปแล้วมันศีลก็บริสุทธิ์แล้วบัดนี้นะอาการกิริยาความประพฤติทางกายมันก็ไม่ไปกระทบกระเทือนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วกิริยาวาจาการพูดการจาอะไรก็มีสติระมัดระวังห้ามจิตไว้ไม่ให้พูดไปในเรื่องที่มันกระทบกระทั่งผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่างๆไม่เอาอย่างนี้จึงเรียกว่าคนมีเมตตากรุณาไม่ทำให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ละสิแบบนี้นะดังนั้นแหละผู้มีอาชีพอะไรก็ทำนะถ้าหากว่ายึดเอาศีล นี่เป็นพื้นฐานแล้วทำมาหาเลี้ยงชีพไปอยู่ในกรอบแห่งศีล นี่อย่างนี้ผู้นั้นน่ะก็ทำกิเลสตัณหาให้เบาบางทำความโกรธความพยาบาทอะไรต่ออะไรอยู่ในใจนี่ให้น้อยเบาบางไปโดยลำดับแล้ววันนี้นะถึงขั้นภาวนาเข้าไปอย่างนี้มันก็เป็นอุบายละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารให้เบาบางออกไปเรื่อยๆไปแล้วบ่นี้ผู้มีศีลแล้วผู้ทำความโกรธความพยาบาทให้เบาบางลงไปแล้วบ่นี้มันก็มาคาอยู่ที่จิตใจมายึดมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตน อยู่อย่างนี้นะเหตุนั้นจึงต้องมาภาวนากันฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบแล้วมาพิจารณาแยกแยะขันธ์ทั้งห้าอันนี้ออกไปให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงมันไม่เที่ยงก็เห็นตามสภาพมันความไม่เที่ยงคือว่าเห็นในใจนั่นนะเห็นภาพของร่างกายนี่มันแตกมันทำลายลงอยู่ถ้าหมดบุญหมดกรรมแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องแตกทำลายลงไฟเผาเหลือแต่เท่ากับกระดูกแล้วก็ภายในจิตใจก็เพ่งให้เห็นภาพแห่งความไม่เที่ยงในใจอย่างนั้นอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นภาพอย่างนั้นมาแล้วมันก็โอ้จริงนะร่างกายนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยเมื่อมันเห็นความไม่เที่ยงแล้วมันก็เห็นความทุกข์อีกเวลาที่มันยังไม่แตกไม่ดับนั่นมันก็แปรปรวนไปร่างกายอันนี้กระทบกระทั่งกับจิตให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปอย่างนี้นะแล้วถ้าเป็นทั้งนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้มันไม่วิบัติแปรปรวนก็ไม่ได้เลยจึงชื่อว่าอนัตตาไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราก็บังคับได้อย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาให้ดีเมื่อได้เพ่งพิจารณาลงไปอย่างนี้ไตรลักษณญาณอันนี้บังเกิดขึ้นในจิตแล้วจิตนี้ก็คลายความยึดความถือว่าเป็นเราเป็นของเราไปทีละน้อยละน้อยไปเมื่อจิตนี้คลายความยึดถือในขันธ์หน้านี้ไปเท่าไหร่ความทุกข์ทางใจมันก็เบาลงไปแม้ธาตุสี่ขันธ์หน้านี้มันจะวิบัติแปรปรวนไปแต่จิตนี้ไม่แปรปรวนไปตามขันธ์ห้าวันนี้จิตนี้ยอมตั้งมั่นอยู่ตามธรรมดาย่อมรู้ความเป็นไปของขันธ์ห้าอยู่นั้นมันร้อนก็รู้ว่ามันร้อนอย่างนี้นะ มันหนาวก็รู้ว่ามันหนาวแต่มันไม่ใช่เราหนาวไม่ใช่เราร้อนนี่ถ้าเห็นจริงเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะธาตุสี่ขันธ์ห้ามันร้อนมันหนาวต่างหากหรือมันเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้จิตมันก็รู้ว่าไม่ใช่เราเจ็บร่างกายมันวิบัติมันแปรปรวนต่างหากแต่มันมากระทบกับจิตแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเจ็บแต่ไม่ใช่เราเจ็บเราไม่มีอยู่ในขันธ์ห้าอันนั้นขันธ์ห้าไม่ได้มีอยู่ในเราเราไม่ได้เป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ได้เป็นเราพูดง่ายๆว่าขันธ์ห้าไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ขันธ์ห้าเอางี้ก็ดีนั่นแหละขันธ์ห้าไม่ได้เป็นจิตจิตไม่ได้เป็นขันธ์ห้าเมื่อเราภาวนาจิตสงบละเอียดลงไปแล้วปัญญาอันละเอียดบังเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นได้จริงๆแบบนี้อ๋อจริงจิตนี่เป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นเองนะเมื่อฝึกให้มันเฉลียวฉลาดแล้วมันก็รู้เท่าขันธ์ทั้งห้าอันมันแปรปรวนอยู่อย่างนี้มันก็มีหน้าที่รู้เท่าไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราปวดไม่ใช่เราแปรผันธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรผันไปต่างหากมันกำลังแตกกระดับอยู่เท่านั้นเองไอ้ความรู้คือดวงจิตนี่มันก็เฉยมันก็รู้เฉยเฉยต่อขันธ์ห้านี่อยู่อย่างนั้นไม่เสียใจไม่ดีใจกับขันธ์ห้านี้อย่างนี้นะเมื่อเจริญสมาธิให้ละเอียดเข้าไปแล้วเจริญปัญญาละเอียดเข้าไปแล้วมันก็ละอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ห้านี้ได้โดยลำดับไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเมื่อบุญบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์นะจะให้ละขันธ์ห้านี้ได้เด็ดขาดไปเลยก็ยังไม่ได้ก็ต้องเพียรพยายามสอนจิตใจให้ปลงให้วางไปเรื่อยไปอย่างนี้แล้วอินทรีย์บารมีมันก็แก่ไปตามกันแหละขอให้เข้าใจมันแก่ไปตัดตามกันเรื่อยๆไปนะไม่ใช่ว่าจะไปคอยชาติหน้านั้นจึงให้มันแก่อย่างนี้ไม่ใช่นะเราทำอยู่เดี๋ยวนี้อินทรีย์บารมีมันก็แก่กล้าเดี๋ยวนี้แหละแต่มันค่อยแก่กล้าขึ้นไปตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างนี้นะเช่นถ้าบุคคลรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้จริงๆอย่างนี้บารมีมันก็แก่กล้าขึ้นไปขั้นศีลถ้าบุคคลมาทำจิตให้สงบได้ละเอียดละออลงไปจิตสงบอยู่ได้นานอย่างนี้มันก็ทำให้บารมีบุญบารมีเกิดขึ้นจากสมาธินั้นถ้าบุคคลมาเจริญปัญญาพิจารณาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงพูดง่ายๆว่ารู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงได้อย่างนี้นะแล้วรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาพยายามละตัณหาให้เบาบางไปเรื่อยๆโดยรู้ว่าเมื่อตัณหาดับไปได้เท่าใดทุกข์ก็ดับไปได้เท่านั้นแหละอย่างนี้จึงพยายามระงับความอยากของจิตใจได้ให้เบาบางไปด้วยสมาธิด้วยเจริญสมาธิให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วใช้ปัญญาสอนจิตให้เห็นโทษแห่งความอยากความปรารถนาต่างๆในโลกนี้เป็นงั้นเมื่อตัณหาความอยากอันนี้มันเบาบางลงไปเท่าใดบุญกุศลมันก็ย่อมเจริญขึ้นเท่านั้นความทุกข์ทางใจมันก็ดับไปนี่นะไอ้ความภาคเพียรพยายามนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นมรรคปฏิปทา ทานไม่มีก็พยายามบำเพ็ญทานไปศีลไม่มีก็เพียรพยายามทำศีลให้บริสุทธิ์ไปภาวนายังไม่มีก็เพียรพยายามไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาโดยความไม่ประมาทไม่เกียจคร้านไม่อ่อนแอท้อแท้พูดถึงการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาต้องพอใจต้องเต็มใจจริงๆพอใจเพราะอะไรพอใจเพราะว่าเมื่อตนไม่ไหว้พระไม่ภาวนากิเลสก็ไม่เหือดแห้งไปจากจิตใจนี่เมื่อกิเลสไม่เหือดแห้งไปแล้วทุกข์มันก็ต้องติดตามไปอยู่นั้นเพราะกิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะตนเบื่อทุกข์ไม่อยากทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทำความเพียรจึงพอใจจึงขยันไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาแม่ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนายืนเดินนั่งนอนอะไรธรรมดาก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตสำรวมความรู้ความเห็นอันนั้นไว้เสมอโดยเฉพาะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละอันนี้นะต้องอย่าให้หายไปจากจิตใจความรู้ความเห็นอันนี้นะต้องมีอยู่เสมอดังที่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ถ้าพูดสั้นๆเข้าแล้วก็ได้แก่ดวงจิตดวงนี้แหละดวงจิตดวงนี้ละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิทั้งหลายกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดสิ้นไปแล้วก็เป็นนิพพานเท่านั้นเองดังแสดงมา